รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่29เจริญสติลดความอ้วนกรณีเฉพาะตนของแพนด้าน้อยอาชีพดีเจลักษณะงานที่ทำทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรายการวิทยุส่วนใหญ่จะต้องพูดคุยกับทั้งผู้ฟังและทีมงานเป็นพวกเสียงสวยแต่ตัวกลมนั่งอยู่กับที่มากกว่าไปโน่นไปนี่ซึ่งบางทีพอขยับตัวจะรู้สึกถึงความเกียจคร้านคำถามแรกฝึกเจริญสติโดยเน้นดูจิตเป็นหลักเริ่มจากเห็นอารมณ์โกรธก่อนว่าโกรธมากโกรธน้อยทำไปทำมาพบว่าไม่ย้ำคิดย้ำพูดด้วยอารมณ์ผูกใจเจ็บเหมือนแต่ก่อนถึงช่วงนี้บางทีรู้สึกเย็นๆว่างๆสบายใจนับว่าเป็นความก้าวหน้ามาถึงขั้นไหนและถ้าเราเห็นภาวะบางอย่างทางจิตแล้วไม่ทราบว่าคืออะไรจะให้ดูเทียบเคียงกับตำราที่ไหนอย่างเช่นถ้าโกรธนั้นรู้ว่าเรียกโกรธรู้ว่าร้อนแต่อยู่ๆพอเหมือนจิตเปลี่ยนสภาพไปเป็นแบบหน้ามือเป็นหลังมือเป็นเย็นลงบางครั้งเกิดภาวะเหมือนเรากลายเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งบอกไม่ถูกอธิบายความรู้สึกไม่ได้ใจก็สงสัยว่านี่อะไรถ้าเน้นดูอารมณ์โกรธก็วัดความก้าวหน้าจากการสังเกตความโกรธนั่นแหละครับถ้าโดยรวมโกรธน้อยลงผูกใจเจ็บน้อยลงอย่างนี้ถือเป็นความก้าวหน้าได้แล้วอีกอย่างหนึ่งหากดูความโกรธอย่างถูกต้องตามหลักการเจริญสติของพระพุทธเจ้าคุณจะค่อยๆรู้สึกถึงความแตกต่างแต่ละครั้งบางทีก็โกรธหนักบางทีก็โกรธเบาบางทีก็โกรธนานบางทีก็โกรธสั้นตามแต่ความแรงของเรื่องกระทบใจและไม่ว่าความโกรธจะแตกต่างกันขนาดไหนในที่สุดก็ค่อยๆเลื่อนหายไปเหมือนกันหมดเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้กระทั่งรู้ซึ้งเข้าไปถึงใจเต็มๆดวงว่าความโกรธเป็นภาวะไม่เที่ยงใจคุณย่อมรู้สึกขึ้นมาว่านั่นเป็นแค่ของชั่วคราวไม่ใช่ตัวคุณไม่ใช่ตัวใครการเห็นความโกรธโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจัดเป็นความก้าวหน้าขั้นสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการเจริญสติแบบดูความโกรธและธรรมดาของผู้รู้ว่าความโกรธเป็นสภาวะไม่เที่ยงในที่สุดจิตย่อมต่างไปจากเดิมในทางใดทางหนึ่งดังเช่นที่คุณกล่าวมาในคำถามเมื่อเกิดอะไรอย่างนี้ขอให้เห็นลักษณะของภาวะที่ปรากฏกับใจนั้นๆให้ได้จริงก่อนที่จะคิดถึงนิยามหรือไปแปะป้ายว่ามันชื่ออะไรจะเป็นปีติจะเป็นปัญญาจะเป็นฌานหรือเป็นกิเลสตระกูลไหนล้วนไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าคุณเห็นลักษณะภาวะที่เกิดขึ้นจริงๆชัดไหมเบื้องต้นคุณอาจถามตัวเองว่าลักษณะที่บอกไม่ถูกหรือเรียกชื่อไม่ได้ซึ่งเกิดขึ้นนั้นให้ความรู้สึกอย่างไรสบายหรืออึดอัดมีความรู้สึกในตัวคุณหรือไม่มีความเป็นคุณเจืออยู่และภาวะเช่นนั้นพลิกเปลี่ยนแปรรูปไปหรือว่าคงที่อยู่นานเป็นต้นเมื่อตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างนี้ใจย่อมหมดอาการครุ่นคิดตั้งชื่อหรือเทียบเคียงกับสับแสงทางตำราแล้วค่อยๆเงียบสงัดจากความคิดและรับรู้ภาวะที่เกิดขึ้นนั้นๆด้วยจิตเต็มๆดวงด้วยความเห็นว่าสักแต่เป็นภาวะถูกรู้ไม่เที่ยงและไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นจำไว้สั้นๆครับการตั้งมุมมองไว้อย่างถูกต้องจะนำไปสู่ความก้าวหน้าเห็นละเอียดยิ่งขึ้นแต่การติดใจพะวงจะนำไปสู่การติดตันเห็นหยาบลงเรื่อย ๆคำถามที่สองมีผลอย่างหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังและขอคำยืนยันว่าตรงกับความเข้าใจหรือเปล่านั่นคือมีอยู่สองสามวันที่เห็นความเคลื่อนไหวทางกายและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพจิตเกือบตลอดแต่วันหนึ่งตื่นเช้ามาก็ไม่รู้สึกว่าสติดีเท่าเดิมไม่ว่าจะพยายามเจริญสติเต็มที่อย่างไรแต่สังเกตเห็นว่าตัวเองผอมลงและหน้าตาเปลี่ยนไปและคนรอบข้างก็ทักกันหมด เลยนึกถึงที่คุณดังตรินเคยเขียนไว้ว่ารูปร่างหน้าตาเปลี่ยนได้ด้วยทานศีลภาวนาในชาตินี้แบบไม่ต้องรอนานแปลว่าช่วง 2-3 วันนั้นสติดีจนจิตเปลี่ยนพลอยให้กายดูดีขึ้นหรือไม่จริงๆผมไม่อยากให้โยงการเจริญสติเข้ากับผลพลอยได้ทางสุขภาพหรือรูปร่างหน้าตาเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวจะเจริญสติกันด้วยความคาดหวังและกลายเป็นพลาดจากเป้าหมายปลายทางที่แท้จริงไปเราเจริญสติเพื่อให้ทุกข์ทางใจน้อยลงเป็นหลักไม่ใช่เพื่อให้รูปร่างหน้าตาดีขึ้นเป็นสำคัญร่างกายคนเรานั้นถ้าไม่อ้วนขั้นร้ายแรงนะครับมันพร้อมจะผอมด้วยเหตุอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วแค่ไม่กินข้าวเย็นอาทิตย์เดียวบางคนแค่หมั่นเคลื่อนไหวทำงานหนักขึ้นจนเกิดการเผาผลาญมากกว่าเดิมเพียงเท่านี้ก็เป็นเหตุให้ผอมรูดได้แล้วสำหรับบางคนผมขอตั้งข้อสังเกตจากที่คุณเล่ามาคือปกติงานประจำที่ทำอยู่เป็นการนั่งนานกระทั่งขี้เกียจเคลื่อนไหวหากคุณเจริญสติได้ดีหลายวันก็เป็นไปได้ว่าแทนการแช่จมอยู่กับอาการเอื่อยเฉยจิตอาจตื่นตัวมากขึ้นความสมดุลระหว่างกายใจมีมากขึ้นเป็นผลให้หูตาสว่างและทำงานกระฉับกระเฉงกว่าเดิมนั่นก็น่าจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งให้ส่วนเกินในร่างกายถูกดึงมาใช้เสียทีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณอันจะมีผลกระทบให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงตามนั้นโดยมากไม่ได้ใช้เวลาเพียง 2-3 วันแต่ต้องกินเวลายาวและต้องเป็นการปรับเปลี่ยนแบบยกชั้นยกระดับจิตต่างไปจากเดิมจริงๆไม่ใช่ชั่วครู่ชั่วคราวไม่ใช่กลับไปกลับมาตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากจิตแบบหมกมุ่นมืดทึบมาเป็นจิตคลายวางสว่างโร่จากสับสนขี้สงสัยเป็นอิ่มเต็มกับคำตอบจากธรรมชาติในตนจากมักโกรธเป็นเมตตาจากสำคัญตนผิดเป็นเห็นกายใจตามจริงว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เราความเป็นบวกทางจิตจะส่งผลเป็นบวกทางกายชนิดที่ต้องโดนใครต่อใครทักแน่นอนครับแถมอีกนิดนึงสำหรับคนที่เจริญสติได้ดีมีสติได้ทั้งวันแล้วจู่ๆกำลังสติหายไปเฉยๆก็ควรพิจารณาไปนะครับว่าแม้กำลังสติก็ไม่เที่ยงอย่าไปเค้นอย่าไปทวงคืนเพราะความพยายามเค้นสตินั่นแหละคือตัวบั่นทอนสติไม่ให้รู้ความจริงตรงหน้าที่ถูกคือให้ดูไปเท่าที่จะดูได้ว่าสติมันพร่ามัวจิตมันพร่ามัวดูนิดดูหน่อยให้รู้ลักษณะก็พอแล้วใช้ได้แล้วถือเป็นการสืบสานการเจริญสติแล้วเดี๋ยวสติดีๆก็กลับคืนมาเองบทความโดยดังตรินจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่48เสียงอ่านโดยโจโฉทุกอย่างดาวนาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลไร้ไร้อาจลึกลับจะมั่นคงการส่งผลของกันก็ทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกัน